الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پانچویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا ذکر ہے۔ فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما۔ اگر یہ لوگ نبی کے پاس آ جاتے جن سے غلطی ہو گئی تھی اور خود بھی اللہ سے معافی چاہتے اور نبی سے بھی درخواست کرتے کہ آپ ہمارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ اور معافی چاہیں تو ضرور بضرور نبی کے توبہ اور استغفار ان لوگوں کے لیے کرنے کے بارے میں اللہ پاک قبول کرتے اور یہ لوگ لوجد اللہ توابا رحیما اللہ پاک کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس شخص نے بھی میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے سفارش کرنا میرے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ بات چل رہی تھی حج اور عمرے کے بعد حاجی صاحبان مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ بہت کم ہی کوئی ایسا حاجی ہوگا کہ صرف حج کر کے واپس آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کرنے کے لیے نہ جائے، بہت کم ایسا کوئی ہوگا۔ اور اس پر بہت سارے شواہد ہیں احادیث کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی نیت کر کے جانا اس میں بہت ثواب ہے۔ امام نووی جو شافعی المسلک ہیں اور مشہور امام ہیں جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے عمدۃ المناسک حج کے موضوع پہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ زور دیا ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی نیت کے لیے جایا کریں، یہ نیت کر کے جائیں۔ ایک حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد، سفر نہ کرو مگر تین مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کیا کرو۔ مسجد حرام، مسجد بیت المقدس اور مسجد نبوی، ان تین مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کیا کرو۔ بعض حضرات نے اس حدیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی نیت کر کے جانا چاہیے، روضہ رسول کی زیارت کی نیت کر کے نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات جمہور امت نے غلط قرار دی ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی مشہور محدث ہیں اور سب سے پہلے شارح ہیں بخاری شریف کے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی اس میں بھی یہ ان احادیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کر کے جانے میں زیادہ ثواب ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اموی خاندان کے بڑے نیک اور صالح بزرگ خلیفہ گزرے ہیں، یہ شام کے اندر ان کا بیت دار الخلافہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں چونکہ دار الخلافہ بنایا تھا تو اس کے بعد پھر وہیں دار الخلافہ رہا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز بہت نیک بزرگ صالح اور درویش صفت کا بادشاہ تھا، اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں تھی، لباس کی کوئی فکر نہیں تھی، خوراک کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس شخص کو اپنے دور خلافت میں صرف اور صرف اسلام کی فکر تھی۔ انہوں نے احادیث کو جمع کرایا ہے، تمام احادیث جو بعض صحابہ اکرام کے پاس کتنی تھیں کتنی تھیں، سب کو جمع کرنے کا انتظام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے کیا۔ شام میں یہ رہتے تھے، دار الخلافہ شام تھا، اور باقاعدہ نیت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے آتے تھے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے سامنے وہ شواہد برحق تھے کہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آنا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے پاس استطاعت تھی کہ میرے روزے پہ حاضری دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے باوجود استطاعت کے حاضری نہیں دی تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ یعنی یہ ناراضگی کا جملہ ہے، گویا کہ صاحب استطاعت شخص کے لیے جیسے حج کرنا ضروری ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کے لیے بھی جانا بہت ثواب ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر درویش صحابی تھے، اور میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ عبادل اربع بڑے اونچے تھے، چار عبداللہ صحابہ میں سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی سفر کے لیے مدینہ سے باہر جاتے تو مسجد نبوی میں آ کے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے، اور پھر دعا کرتے ہوئے سفر کے لیے چلے جاتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو گھر نہیں جاتے تھے، سب سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کر کے پھر گھر جاتے تھے۔ بہت ساری احادیث کے راوی ہیں یہ، اور عالم صحابی ہیں، ان کے سامنے وہ احادیث تھی کہ جن میں روضہ رسول کی زیارت کا ثبوت ہے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ جب مصر اور یہ فلسطین، یہ علاقہ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فتح ہوا، ان لوگوں نے درخواست کی کہ ہم امیر المؤمنین کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان یہودیوں نے۔ فاتح مصر نے پیغام بھیجا مدینہ طیبہ میں اور درخواست کی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہاں کے یہود علماء، راہب احبار آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو مدینہ میں داخل ہونا جائز نہیں ہے کہ یہ کافر ہیں، آپ ایک تو فتح کی خوشی میں تشریف لائیں مصر میں، اور دوسرا یہ حضرات زیارت بھی کریں گے۔ یہودی علماء نے دل میں ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ایک علامت دیکھنی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور وہ سواری کی تبدیلی وغیرہ آپ سمجھتے ہیں، جب ان یہود علماء نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور پہچانا، تو 26 پارے کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ہماری کتاب میں نبی آخر الزمان کے صحابہ کی شان یہ لکھی ہوئی تھی کہ نبی کے صحابہ کے چہرے چمکتے ہوں گے، تو ہم وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ واقعتاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ وہ چمک ہے کہ جو تورات میں، انجیل میں اور قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی۔ بات جو آج کے موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے وہ یہ کہ کعب احبار، ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے بھائی، اور آپ نے مسجد بنائی تھی، بیت المقدس تو ایک صخرہ ہے جو قبلہ تھا، اس کے قریب مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی۔ کعب احبار جب مسلمان ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست دی کہ اے کعب، مسلمان آپ ہو گئے ہیں، درخواست اور خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ سفر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس کی زیارت کے لیے۔ حضرت عمر فاروق نے کعب احبار کو دعوت دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین میں سے ہیں یہ شخص، جب ایک دوسرے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس سے اونچا ثبوت کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ بعض لوگوں نے یہ بے ادبی کی بات کی ہے جو غلط ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی انوار و برکات ہیں، اور اس سفر میں انسان کو جو رقت قلب نصیب ہوتی ہے وہ کہیں اور کسی سفر میں حاصل نہیں ہوتی۔ اور دوستو، رقت قلب ہی مطلوب ہے، دل کی نرمی اللہ کو بہت پسند ہے، آنکھوں سے خوف خدا سے آنسوؤں کا بہنا اللہ کو بہت پسند ہے. جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حج سے فارغ ہو کر یا حج سے پہلے جانے کی توفیق ہو تو بڑی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. مشہور بات ہے, ایک صحابی رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بہت محبت ہے اور میں کچھ وقت آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا ہے لیکن زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے. حتیٰ کہ آخر میں اس نے کہا کہ میں پھر تمام فارغ وقت میں درود و سلام ہی پڑھوں گا. تو جب مدینے کا سفر ہو تو راستے میں خوب درود و سلام پڑھنا چاہیے, اس میں محبت میں اضافہ ہوگا. اور اس محبت کا اظہار ہی یوں ہی ہے کہ درود و سلام پڑھنا ہے اور اس نیت سے حاضری دینی ہے کہ اس سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا, آج اس حاضری کے بعد ہر ہر سنت پر عمل کرنے کا عہد کرنا ہے, تبھی تو حاضری کا فائدہ ہے. اور پھر یہ انسان سوچے کہ کتنے بڑے بڑے اونچے لوگوں پر بھی موت کے پیغام آ جاتے ہیں. انبیاء سے اونچا کون ہے, اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا کون ہے. گویا موت کے فیصلے اونچے سے اونچے انسان پر بھی آ جاتے ہیں, اس سے مفر نہیں ہے. مبارک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی قبر کو روضۃ من ریاض بنایا ہوا ہے, جیسے فوت ہوگا تو اس کی قبر جنت کا ٹکڑا بن جائے گی. یہ قیمتی شخص ہے. حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے عقیدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار پڑھے, فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روئے نقش محمد بنایا گیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ابھی ان کا گارا بنایا تھا, مٹی کا گارا بنایا تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا. تو سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. اسی سے پھر ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس آخری نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو ہی پیدا نہ کرتے. اتنی بڑی ہستی ہے. تو میں نے بتایا کہ اس سفر میں رقت قلب انسان کو نصیب ہوتی ہے, اور جب وہاں پہنچے نا تو یہ غور و فکر کرے کہ اللہ کا انعام کتنا ہے کہ میں کیسا, اور اللہ کے انعام کو دیکھ کر کہ اللہ نے مجھے اس مقدس جگہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرما دی. تو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہے, اور بہت فائدہ ہوتا ہے. دنیا نے اس مقدس جگہ سے بڑے بڑے استفادے کیے ہیں. بدقسمت تو وہ ہے کہ جو جہاں جا کر بھی محروم واپس آ جائے. مشرکین مکہ میں سے سمامہ بن اسال بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے, جاسوسی کے جرم میں پکڑے گئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا. مشرک ہے مشرک, جاسوسی کے جرم میں پکڑا گیا ہے. تین دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو کھول دو اور آزاد کر دو, یہ چلا جائے. اس دوران ان کو کھانے پینے کے لیے ساتھی مقرر تھے, حاجت کے لیے ساتھی مقرر تھے. جب آپ نے حکم صادر فرمایا کہ اس کو کھول دو اور آزاد کر دو, کھول دیا گیا. سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے کہ قریب آ گئے حضرت کے پاس اور عرض کیا کہ حضرت ظاہری رسیوں سے تو مجھے کھول دیا گیا لیکن آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہا. دو تین دن آپ کے واعظ و نصیحت کو سنتا رہا, آپ کے اخلاق کریمانہ کو میں دیکھتا رہا. ظاہری رسیوں سے تو مجھے کھول دیا گیا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے میں نے اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں گرفتار کر دیا ہے. یہ مشرک ہے. رسول کے قریب پہنچ کر اس کا عقیدہ بدل گیا, سب کچھ ہو گیا. نبی کے انوار و برکات ہیں. تو مسلمان جب وہاں حاضری کے لیے جائے اور اس میں تبدیلی نہ آئے تو بڑی بدقسمتی ہے. پھر وہاں ریاض الجنہ میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی, فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے, اور میرا منبر میرے حوض کوثر کے اوپر ہے. علماء نے دوستو اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا جنت سے دنیا میں منتقل کیا گیا ہے اور میدان حشر میں پھر اس ٹکڑے کو دوبارہ جنت میں منتقل کر دیا جائے گا. جس کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ دنیا میں وہ ایک جنت کے ٹکڑے میں نماز پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, تو اب اپنے آپ کو سنبھالے. امید ہے کہ اس کو اللہ پاک آخرت میں بھی جنت کا ٹکڑا عطا کریں گے. یہ راجع قول ہے. اور حدیث کا آخری جملہ وہ ممبری علی حوضی, اور میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہے. علماء نے لکھا ہے دوستو کہ یہ ممبر جنت میں مزید سجا کر حوض کوثر پہ سجایا جائے گا, اور اس ممبر کے قریب جس کو عبادت کرنے کی سعادت مل جائے تو امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ میدان حشر میں بھی حوض کوثر کے قریب جگہ مل جائے گی. ریاض الجنہ کی عجیب کیفیت ہے. انوار و برکات کے لحاظ سے, سکون اور وقار متانت کے لحاظ سے, اور اس میں کئی ستون ہیں جو ریاض الجنہ میں بابرکت ہیں. حالانکہ اتنے ستون کی وہاں ضرورت نہیں ہے, وہ پہلے جب ستون ضرورت تھے ان کو یہ سعادت جناب کے فرمان سے ملی, پھر بعد کے مسلمان بادشاہوں نے بھی ان ستونوں کو اسی طرح باقی رکھا. آپ کے بیٹھنے کا ایک ستون ہے, ایک ستون عائشہ ہے, اور چوکیدار کا ایک ستون ہے, ایک ستون توبہ کا ہے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی. بنو قرازہ نے دھوکہ کیا تھا اور آپ نے مشورہ کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا بنو قرازہ کو قتل کرنے کا اور جلا وطن کرنے کا. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مراسم تھے کاروبار کے لحاظ سے, تو جب بنو قرازہ کی طرف گئے ان کو کچھ سج بج ہو گئی تھی کہ ہمارے بارے میں کچھ مسئلہ مشکل ہے, تو چیخیں لگا کے رونے لگے بنو قرازہ, ان کو رحم آ گیا, یہ بھی رونے لگے. پھر ان سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے, تو انہوں نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا, یوں ہاتھ سے اشارہ کر دیا, کویا تمہارے بارے میں قتل کا فیصلہ ہے. بس یہ اشارہ کرنا تھا کہ ابو لبابہ کو فکر پیدا ہو گئی کہ یہ غلطی ہو گئی مجھ سے. مسجد نبوی میں آ کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا ہے اور توبہ اور استغفار میں مصروف ہو گئے. کھانا بھی نہیں کھانا, پانی بھی نہیں پینا ہے, بس ہر وقت توبہ اور استغفار میں. اعترفوا بذنوبہم, اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور کئی دن تک اپنے آپ کو باندھے رکھا کہ اللہ وہی بھیجیں گے کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی تو تب رسیوں سے میں کھولوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ فرماتے تھے کہ ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے نا, میں دعا کرتا تو جلدی توبہ قبول ہو جاتی. اس نے اپنی توبہ کا خود ہی طریقہ ایجاد کیا ہے, اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے, اب انتظار کرتے ہیں اللہ کے فیصلے کا. تو سورہ توبہ میں آیت نازل ہوئی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کی قبولیت کی, یہ استوانہ توبہ ہے. بعض حج کی کتابوں میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گناہ کو لکھا ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے, اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا تھا. یہ بات غلط ہے, اس میں ابو لبابہ نہیں ہے, وہ دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت محمد بن عبید اللہ بن عمر العتبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور توبہ اور استغفار میں مصروف ہو گیا اور یہ آیت پڑھتا ہے, بار بار یہ آیت پڑھتا ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اگر یہ لوگ نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے جن سے خطا ہو گئی تھی, وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, اور نبی کے قریب آ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. جن سے غلطی ہو گئی تھی اگر وہ ہمارے نبی کے قریب آ جاتے, پہلے خود اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے اور پھر میرا نبی مجھ سے ان کے لیے گناہوں کی معافی چاہتے تو میں ان کو معاف کر دیتا. یہ بدوی صحابی ہے, روزہ رسول کے قریب سجدے میں گرا ہوا ہے اور بار بار یہ تلاوت کر رہا ہے کہ اے نبی, اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی ہے कि जब नबी के करीब आकर तौबा और इस्तगफार करो और फिर नबी भी तुम्हारे लिए तौबा और इस्तगफार करेगा तो अल्लाह तौबा कबूल करेंगे। ऐ अल्लाह के रसूल, जिंदगी में तो आपका कुर्ब हासिल न हुआ और अपने गुनाहों की माफी न चाही, लेकिन अब आपके रोजे के करीब सजदे में हूं, अल्लाह से मेरे गुनाहों की माफी चाहो। और फिर सजदे में ये अशआर पढ़ने लगा जो इमाम नववी ने उम्दतुल मनासिक में लिखे। कहता है, या खैरा मन दुफिन फिल काए आजम फताब मिनती बिहिन्ना अलकाउ अल्लकुम। ए दुनिया के बेहतरीन इंसान, जब दुनिया से रुखसत हुए आप, तो जो अल्लाह ने आपको मट्टी अता की है, आपके जिस्म अथर की बरकत से ये मट्टी भी ऊंची हो गई। ये देहाती सहाबी है और अपने इश्क मस्ती के सफर में सजदे में आए। बार बार वो आयत करीमा पढ़कर ये अशआर पढ़ रहा है, नफ्सिल फिदाओ ले कब्रिन अंत साकिनुहु वफी लाफाफ वफी जौद वल करमु। मेरी जान बार बार आए ताजदारे दो आलम आप पर कुर्बान हो। ऐ ओ नबी, आखिर उस जमा जो इस कब्र में इस रोजे में आप आराम कर रहे हो, मेरा ये अकीदा और नजरिया है कि जब आप हयात थे दुनिया में, आपके करीब आ जाते जो लोग तो उनको माफियां मिलती थी, उनको सदकात और हदाया मिलते थे, आपकी शफकत की नजर मिलती थी, आपकी मोहब्बत मिलती थी, आपकी शफकत मिलती थी। मेरा ये नजरिया और अकीदा है ऐ ताजदारे दो आलम कि आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके रोजे के करीब जो आकर बैठेगा उसको भी वही इनामात मिलेंगे जो आपकी हयात में मिलते थे। ये देहाती साहब, देहाती एक शख्स है जो बाद में आए, बाद के बादशाहों ने अजीब काम किया, ये अशआर रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुतूनों पर लिख दिए हैं। आपको अल्लाह ये सआदत नसीब फरमाए, जिधर सलाम पेश करते हैं उधर ये अशआर लिखे हुए हैं। फिर कहता है, अंत शफी उल्लजी तुर्जा शफातुहु अलस्सिरात इजा मा जल्लतिल कदमु। ए नबी, मेरे पास कोई नेकी नहीं, कोई सरमाया नहीं, कोई खूबी नहीं, सिर्फ एक खूबी लेकर आपके रोजे के करीब हाजिर हुआ हूं कि आपका उम्मती हूं। ये सआदत तो मूसा अलैहिस्सलाम भी तमन्ना करते रहे कि मुझे आखिरी नबी की उम्मती होने की सआदत मिल जाए, तो उनको भी न मिली। और भी कई जलीलुल कदर साबिका उम्मतों के लोग ये आरजूएं करते रहे कि अल्लाह के आखिरी रसूल की उम्मती की सआदत मिल जाए, उनको न मिल सकी। मेरे पास कोई नेकी नहीं, कोई खूबी नहीं, अल्लाह के रसूल अंत शफी उल्लजी तुर्जा शफातुहु अलस्सिरात इजा मा जल्लतिल कदमु। ए नबी, मैं आपका उम्मती हूं और मेरा ये नजरिया पक्का है कि आप अपने उम्मती की सिफारिश करेंगे। मेरा ये अकीदा पक्का है अल्लाह के रसूल कि आप मेरी सिफारिश करेंगे। मैं इस उम्मीद से आया हूं आपके रोजे के करीब اور اس دن آپ کی سفارش مجھے ضرورت ہے. علی الصراط اذا ما زلت القدم, جب بل صراط سے گزرنا ہوگا, تلوار سے تیز باریک, بال سے باریک ایک جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہوگا. کامیاب صرف وہی ہوگا جس کو آپ کی نظر شفقت حاصل ہو چکی ہوگی. میں اس دن کی شفاعت کی امید لے کر آیا ہوں. وصاحبہ کا لانساہما ابدا منی السلام علیکم ما جر القلم, اور میں رافضی نہیں ہوں شیعہ نہیں ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کے ساتھ سونے والے بدبخت ہیں. میں ایسے کہنے والوں کو کفر دیتا ہوں. میرا عقیدہ اور نظریہ وہ ہے جو صحابہ کا تھا, تابعین کا تھا, تبع تابعین کا عقیدہ ہے کہ آپ کے ساتھ سونے والے آپ کے وزیر دنیا میں بھی تھے, اور کل میدان حشر میں آپ ان کی انگلی پکڑ کر اٹھیں گے, وہاں بھی آپ کے وزیر ہوں گے. میں اپنے ایمان و یقین کی پونجی میں حضرت عمر اور ابو بکر پر سلام پیش کر کے اپنے ایمان کی پونجی میں اضافہ محسوس کرتا ہوں. صاحبہ کا لانساہما ابدا, آپ کے ساتھیوں کو شریعت کو ماننے والے کبھی بھی نہیں بھول سکتے آپ کے ساتھیوں کو. میری طرف سے آپ پر بھی, آپ کے خلیفہ بلا فصل ابو بکر پر بھی, اور آپ کے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب پر بھی میری طرف سے سلام ہو. یہ شخص ہے جو محمد بن عبید اللہ بن عمر العتبی کہتے ہیں کہ یہ روتا رہا روزے رسول کے پاس اور یہ اشعار پڑھتا رہا, اور ولو انہم اس ظلم پانچویں پارے کی آیت ہے, پڑھتا رہا اور ایک وقت تک مصروف رہا دعا میں, تو پھر اس کے بعد چلا گیا. امام عتبی کہتے ہیں کہ میں تو وہیں بیٹھتا تھا, روزہ رسول کو دیکھ کر سلام پیش کرتا رہتا تھا, میری آنکھ لگ گئی, میں سو گیا. نیند میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوئی. آپ نے فرمایا, عتبی جاؤ اس دیہاتی کو ڈھونڈ کر یہ بتا دو کہ تم نے درخواست کی تھی میرے سامنے کہ اللہ سے میرے گناہوں کی آپ معافی چاہیں, میں نے معافی چاہی ہے, اللہ نے گناہ معاف کر دی ہیں, اس کو یہ بتا دو. امام عتبی کہتے ہیں کہ میں پھر ڈھونڈنے لگ گیا. بہت بڑی سعادت کی بات ہے, زیارت رسول معمولی بات نہیں ہے, پھر اس کے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ توبہ قبول ہو گئی. تو بات یہ ہے دوستو کہ مسجد نبوی میں عقیدت و احترام کے ساتھ خوب درود و سلام پڑھنے کے ساتھ اور اپنے توبہ اور استغفار میں مصروف رہنا چاہیے. اللہ سے امید ہے کہ جو اللہ نے ایک ظاہری اعتبار سے سعادت نصیب کی تو آخرت میں بھی اللہ یہ سعادت عطا کریں گے. مدینہ طیبہ کے قیام میں حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ جو شخص 40 نمازیں مسجد نبوی میں با جماعت ادا کرے, یہ دو تین شرطیں ہیں, 40 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی میری مسجد میں ادا کرے, اس کو 3 انعام ملتے ہیں, ایک دوزخ سے برات, ایک عذاب سے برات, اور ایک نفاق سے برات. منافق نہیں رہے گا اور جہنم سے چھٹکارا ملے گا. اب یہاں تو پاک صاف ہو گیا ہے, اب اس کے بعد والی زندگی میں فکر کے ساتھ رہے, گناہوں سے بچے, جہاں ہو وہاں فوراً توبہ اور استغفار کرے. مدینہ طیبہ میں بہت زیارات ہیں, اور اب تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ گاڑیاں ہیں زیارت کرا کے بھی ظہر سے پہلے پہلے مسجد نبوی میں لے آتے ہیں، جماعت خراب نہیں ہوتی۔ مسجد قباء جو مدینہ طیبہ کے قبلے کی طرف ہے، تقریباً 5 کلومیٹر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے، عموماً ہفتے کے دن، اور 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھے اس کو عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے، ساتھ جنت البقیع ہے۔ کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ازواج مطہرات کے مقبرے ہیں، سلام پیش کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اس کا فائدہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ رقت نصیب ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات جو مسجد نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر پر احد پہاڑ ہے، وہاں پر غزوہ احد ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ دیکھا ہے یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پہاڑ سے۔ پتھروں نے بھی سلام پیش کیا تھا نا۔ غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شہداء کے لیے سلام اور دعا کے لیے اکثر حاضر ہوتے تھے، اور راستے میں ایک جگہ آرام بھی فرماتے تھے۔ وہاں مسجد ہے، آج کل اس کا نام ہے مسجد استراحت، آرام والا نام ہی دیا اس کو۔ تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس جگہ میں شہید ہوئے، اور وہیں ان کی قبر ہے۔ ایک بہت بڑی 4 دیواری کے اندر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ آپ کے ساتھ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ 3 قبریں ہیں جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، باقی سب کی قبر اکٹھی اور علیحدہ ہے۔ یہی وہ غزوہ ہے دوستو کہ جس میں آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے اور بہت بڑا زخم لگا آپ کو، یہی وہ غزوہ ہے جس میں سب سے زیادہ ساتھی شہید ہوئے، یہی وہ غزوہ ہے کہ جس پہ بعد میں تو وہ مسلمان ہو گئی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ انہوں نے وحشی غلام کو کچھ انعام کی لالچ دے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا، اور آپ کے 11 ٹکڑے کیے گئے، آپ کی لاش کو مسلح کیا گیا۔ آپ کے چچے تو اور بھی بہت تھے، لیکن آپ کو اپنے اس چچا کے ساتھ بہت محبت تھی۔ آپ کا بھائی بھی ہے، دودھ شریک آپ کے بھائی بھی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا گیا، آپ کو یہ خبر ملی، تو آپ نے فرمایا کہ اب جب غزوہ ہوگا تو میں بھی ان کے ایک ایک کے بدلے میں 70-70 ماروں گا۔ تک کی وجہ سے جملہ ہو جاتا ہے یہ صادر، اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ الصَّابِرِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ الصَّابِرِينَ۔ اے نبی، آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجائے، سراج منیر بنا کر بھیجا ہے. انک لعلی خلق عظیم پر فائز پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اگر انتقام کی بات ہے تو میرے اصول یہ ہیں کہ ایک کے بدلے میں ایک ہوتا ہے, اور آپ کی شان کی بات یہ ہے کہ آپ صبر کرو, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تشریف لے جاتے تھے, شہدائے احد پر سلام پیش کرنے کے لیے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احد پہاڑ پر جا کر کچھ کھایا کرو, اور کچھ نہ ملے تو احد پہاڑ کا کوئی وہاں پودے وغیرہ جو بوٹے ہوتے ہیں اس کا پتا ہی توڑ کر کھا لیا کرو, اس میں شفا ہے, روحانی شفا ہے. بات یہ ہے دوستو کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس چار دیواری کے گیٹ کے سامنے انسان سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے, آپ یقین کرو کہ بلبلانے کی اور رونے کی آواز حاجیوں کی اس طرح گونجتی ہے, لگتا یہ ہے کہ حضرت حمزہ کو آج شہید کیا گیا ہے. کیوں؟ نبی کا دکھ جو تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر, وہ دکھ امتیوں میں تقسیم ہوتا ہے نا. آپ پریشان تو تھے کہ بہت بڑا سرمایہ مجھ سے چھین گیا, اور اسی پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ سزا دوں گا. بہت پریشان ہوئی ہے, جس کی وجہ سے امتیوں پر صدیاں گزر گئیں اسی طرح پریشانی ہوتی. اور پھر یہ سوچے مدینہ طیبہ کی حاضری میں کہ اللہ نے اس جماعت کو حزب اللہ کہا ہے, اولئک هم المفلحون کہا ہے, اولئک هم الصادقون کہا ہے. یہ اللہ کی مبارک جماعت ہے رضی اللہ تعالی عنہم کہا ہے, نبی کی پسندیدہ با وفا جماعت ہے. ان کے مقبروں کو دیکھ کر اپنی آخرت کو سامنے رکھے. یہی وجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ قبرستان میں آتا ہوں کہ دل نرم ہو جاتا ہے, میرے کتنے ساتھی مجھ سے پہلے چلے گئے, میں بھی جانے والا ہوں. اور بڑے عجیب با وفا صحابی تھے, باوجود فوج ہونے کے سب کچھ ہونے کے کہا نہیں, انتقام نہیں کرنا ہے, میری وفات یوں لکھی ہے, شہادت تو آ جائے گی, جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے. پھر آخری جو تقریر کی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ دجلہ بند کر دیا گیا تھا, تو تم نے تو میرے اپنا کنواں بند کر دیا, مجھے اپنے کنویں سے پانی نہیں دیتے. میں نے مسجد نبوی کی توسیع کرائی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دعا دیتے تھے, مجھے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو ظالموں. تو فرماتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبرستان میں جانا چاہیے, رقت نصیب ہوتی ہے. اور دوستو ہمیں تو اب کچھ زیادہ ہی فکر کرنی چاہیے, ہماری کوئی حالت نہیں ہے. ایک صاحب دل کہتا ہے نا, جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرات, جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرات, کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت, عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت, اور پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت. کل تک جو برا تھا وہ غرور آج کہاں ہے؟ اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ جا گور غریباں پہ نظر ڈال بے برات، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت۔ میں اس وقت دارالعلوم کراچی میں تھا، صدر ضیاء الحق مرحوم ایک فیکٹری میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اترے، 15 کلومیٹر کے فاصلے پر دارالعلوم میں انہوں نے آنا تھا۔ نمازیوں کی صفیں اتنی سیدھی نہیں ہوتی اور گنجان جتنی صدر ضیاء الحق مرحوم کی حفاظت کے لیے پولیس اور فوج کی صفیں گنجان تھیں۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت۔ کل تک جو برا تھا وہ غرور آج کہاں ہے؟ اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ تو بات یہ ہے دوستو، تھوڑا سا انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ دنیا میں سب سے بڑا حکیم جالینوس گزرا ہے، اور جو سب سے عمدہ دوائی وہ تیار کرتا تھا نا جس مرض کے لیے، اسی مرض میں خود فوت ہوا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، سکندر ہے، دارا ہے، رستم ہے، یہ سارے گئے چلے گئے۔ ہمارے یہ بادشاہ بھی چلے جائیں گے، یہ ویسے ہی نخرہ کرتے رہتے ہیں۔ سب نے چلے جانا ہے۔ مبارک وہ بادشاہ ہے جو ماضی سے عبرت حاصل کر لے۔ تو تھوڑا سا مراقبہ انسان کرے، بالکل دنیا سمجھ میں آ جائے گی۔ اس نے انبیاء کے ساتھ وفا نہیں کی، بڑے بڑے اولیاء کے ساتھ وفا نہیں کی، کیونکہ جانا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ نہیں کی تو ہم کیا چیز ہوتے ہیں۔ لہذا بہتر وہ ہے کہ آخرت کی کچھ تیاری کرنی چاہیے کہ قبر روضۃ المریاض بن جائے۔ اور ساتھ یہ سوچے کہ میں نے اتنا وقت جو گزارا ہے اور گزار رہا ہوں، یومیہ اس دنیا کے لیے کتنا گزار رہا ہوں، کتنی مصروفیت ہے میری، کتنا وقت خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے، اس عالم کے لیے میں کتنا وقت دے رہا ہوں، کتنی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اور آپ رات کو عبادت کرتے ہیں تو پنڈلیاں سوج جاتی ہیں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضرت آپ تو معصوم ہیں، مغفور ہیں، اتنی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخرت کے لیے ہم کتنا وقت دے رہے ہیں۔ تو جو ساتھی حج عمرے کے اوپر جا رہے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ پاک ان کو اس سفر میں ہر طرح کی آسانی نصیب فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس لے آئے، اور با مقصد بنائے ان کا سفر۔ تو ہم بڑی پریشانی میں اس وقت دوستو ہیں، اللہ تعالی ہم سے بہت سخت ناراض ہے۔ بالکل اظہر من الشمس یہ بات ہے، نہ پولیس محفوظ، نہ فوج محفوظ، نہ شہری محفوظ، نہ دیہاتی محفوظ، نہ بازار محفوظ، نہ کوئی اور جگہ محفوظ ہے۔ اور مزید اللہ کی ناراضگی یوں ہے کہ رات کو یوں زلزلے آ جاتے ہیں۔ ایک ہی صورت ہے دوستو کہ ہم بہت سارے لوگ ہیں، ایک اللہ کے بندے کی توبہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ مشہور بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نماز استسقاء پڑھانے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بارش نہیں دوں گا، اس میں ایک بندہ ہے جو میرا باغی ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں آئے گی، آپ پیغمبر ہیں دعا کرتے رہیں، بارش نہیں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اس شخص نے اسی مجمع میں توبہ کر لی، نماز ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کلیم کا لقب دیا تھا، ہم کلام ہوئے، عرض کیا اے اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ بارش نہیں آئے گی اور بارش آ گئی ہے، فرمایا اس بندے نے میرے ساتھ سلو کر لی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ وہ بندہ مجھے بتا دیں، کہا ہے موسیٰ 40 سال وہ باغی رہا تو ہم نے کسی کو نہیں بتایا، آج وہ ہمارا بن گئے تو ہم کسی کو کیوں بتائیں۔ ایک بندے کی توبہ سے اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ دوستو اللہ رب العزت ہم سے بہت سخت ناراض ہیں، ناراضگی کی وجہ سے حکمران ناموافق ہوتے ہیں، ناراضگی کی وجہ سے بارڈر غیر محفوظ ہوتے ہیں، ناراضگی کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، ہمارے ایسے بادشاہ تو نہیں ہیں نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کھڑے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ کھونڈی ایک ساتھ رکھتے تھے عصا، تو جب زمین ہلی زلزلہ آیا تو بعض نے لکھا ہے پاؤں مارا، بعض نے لکھا ہے کہ عصا مارا، اور کہا زمین ساکت ہو جاؤ، نہ ہلو، کیا تمہارے اوپر عادل بادشاہ نہیں رہتا؟ اس بادشاہ کو اپنے ایمان پر بڑا بھروسہ تھا۔ دوستو میں 1000 دفعہ بتا چکا ہوں یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، کہ لکھا کہ مصر میں لڑکی ڈالی جاتی تھی دریائے نیل میں تو تب دریا بہتا ہے، خط لکھا دریا کو، پانی کو خط لکھا، اور حمد الناس کو کہا فاتح مصر کو کہ لوگوں کو بلانا، جب میرا خط دریائے نیل کے حوالے کرنے لگو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سب مسلمانوں کو بلاؤ، دریائے نیل کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں، اور یہ خط میرا دریا کے حوالے کرنا، اس پہ لکھا یہ تھا اے نیل اگر اپنی طرف سے بہتا ہے تو رک جا، تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر میرے رب کے آرڈر سے تو چلتا تھا تو میں ایک عادل بادشاہ ہوں، تجھے حکم کر رہا ہوں بہنا شروع ہو دے۔ خط ڈالنا تھا، خط ڈالنا تھا کہ لوگ بھاگنے لگے کہ پانی نے اتنا جوش مارا کہ انہیں ڈوبنے کا اندیشہ ہو گیا۔ یہ نیکی اور پرہیزگاری۔ تو ساتھیو ہماری آواز جہاں تک ہے ہم تو اتنے کے مکلف ہیں نا، سب ساتھیوں سے درخواست ہے اپنی نمازوں میں 2 رکعت توبہ پڑھیں، استغفار کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ پاک کو ندامت بہت پسند ہے، 3 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں نا، ان میں سے ایک ندامت، شرمندگی اور توبہ اور استغفار اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو میرے یہاں ہی کچھ ساتھیوں نے جو ربیع الاول میں حج کے موضوع پہ بیان ہوا تھا، اس کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ حج پہ چلیں تو پروگرام بناتے ہیں، میں نے تو اس ساتھی کا ابھی دفتر بھی نہیں دیکھا جس نے یہ تحریک اٹھائی اور مجھے کہا کہ حج پہ چلتے ہیں وغیرہ، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ تقریباً سارا ہی خرچہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی یکم کو یعنی اتوار کے دن حج کے سفر کے لیے روانہ ہوں گا، تو انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک اسلامی خطہ بڑی نعمت تھی اللہ کی، لیکن پورا کفر اس کو ختم کرنے میں تلا ہوا ہے، اب سوائے اللہ کی طاقت کے اور ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور اللہ کی طاقت متوجہ ہوتی ہے جب مسلمان نیک اور پرہیزگار ہو، تو توبہ اور استغفار کرنے والا ہو۔ تو 13 تاریخ کو واپسی ہے، باقی پیچھے مفتی محمد طفیل جو چھوٹے بھائی ہیں انشاءاللہ یہ فریضہ ادا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔